geboren. Ergens tussen Antwerpen en Gent. In een land waar ik na al die jaren soms nog steeds een vreemde ben. Land van lang vervlogen tijden. Land van leven achter luiken. Land van mensen die iets zeggen. Met de kunst van het ontwijken. Ik zie u graag. Ik zie u graag. Met al je chaos en je schoonheid, al je bier en troosteloosheid. Ik zie u nog altijd graag. Land van ingehouden woede. Land van uitgesproken stilte. Land van lelijkheid die mooi is. Land van talen die verschillen. Land van kroegen, kathedralen. Land van weergaloze vrouwen. Land van grijze dorpen, zotte morgen. Ik zal altijd van u houden. Want ik zie u graag. Ik zie u graag. Land van chaos en van schoonheid, bier en achterbaksheid. Ik zie u nog altijd graag. Liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd. Land dat kan omarmen, land dat kan verstoten. Land om te verlaten, land om terug te komen. Land waar ik altijd een vreemde zal blijven. Land dat ik nooit echt zal begrijpen. Maar ik zie u graag. Ja, ik zie u graag. Land van chaos, schoonheid, bier en troosteloosheid. Ik zie jou nog altijd graag.